Miałem okazję też właśnie, tak jak powiedziałem, zaśpiewać ten utwór. Kiedyś z Januszem Panasowiczem spotkałem się w jednym z warszawskich pubów i jeden z moich kolegów powiedział do niego: mistrzu, wytatuuj mi coś na plecach. A on mówi: Polska Peru 5-1 gotykiem. No to słuchamy to sztuki latania. Sztuka latania. Wszystko doskonale. Wracamy do rozmowy. To prawda, że w Autokarze oglądaliście głównie Klossa i Alternatywy 4? No tak, to takie kultowe seriale. Czasami gdzieś tam Samych Swoich, wtedy jeszcze takie już młodsze kino, Chłopaki nie płaczą. Z dzisiejszego punktu widzenia. Ale słuchaj, no a z Alternatywami było tak, że Tomek Tuczyński wychowywał się za granicą w Niemczech i on nie za bardzo rozumiał PRL. No i wiesz, no i mówi, dobra, to muszę nadrobić trochę, bo ja tak nie za bardzo, tak te polskie seriale, to mówi, no to co mam kupić? No, mówię, no to kup Alternatywy 4 i kup tam, nie wiem, Czterech Pancernych i Pies na przykład, albo Klossa, nie? No to oglądał te Alternatywy, no i wiesz, no każdy zna Bareję, no to wie, że jakie absurdy tam się pojawiają. Dla nas to było całkowicie normalne, że ktoś stał po papier toaletowy albo miały kartki. No to puste było haki, tak? No, puste haki, nie było nic w sklepie, a on tak w ogóle siedział i mówi, ale z czego wy się śmiejecie? On nie rozumiał tego humoru w ogóle, bo on w ogóle w innych czasach, ale jak to były haki w sklepie? Normalnie, no były. Nie, no i on nie wiedział, nie? No albo na przykład wiesz, że jak był Czterech Pancernych i Pies, czy tam Hans Kloss leciał, no to wiesz, że tych Niemców tam przedstawiano no jako takich trochę półgłówków, no za przeproszeniem, no bo wiesz, uderzyć kogoś tam puk w głowę, ktoś padał i zawsze ten Polak wygrywał, czy Rosjanin. No to było takie trochę w krzywym zwierciadle i on też nie mógł, no ale jak to tak, Niemców, to przecież to tak, no. Bo on się czuł takim Niemcem trochę, wiesz. No dobra, to mamy Tomka Tuczyńskiego, to idziemy po linii braterskiej. Był Marcin Liewski, to Krzysiek Liewski. Krzysiek był taki spokojny, mówili na niego pęto, sam nie wiem, ale tak. Jak? Mówili na niego pęto, taką miał ksywkę, także... I wszystko jasne. No to co, no to może przejdźmy do następnej osoby. Karol Bielecki. Karol Bielecki, jednooki bandyta. Karol po stracie oka naprawdę miał i ma do dzisiaj dystans do siebie. Oczywiście to jest ogromna tragedia, natomiast podziwiam tego faceta. Zdobył Króla Strzelców z jednym okiem, ale a propos Karola, to takie anegdoty, to wiesz, no już po stracie oka przyjeżdżał na mecze reprezentacji, nam pomagał tyle, co mógł. No i czasami siedzieliśmy sobie wieczorem, a on mówi, dobra, idę spać, bo mi się oczko klei. Na przykład i szedł spać, albo coś Bogdan go wkurzał i mówi, dobra, idę porozmawiać z nim w trzy oczy. Takie były teksty Karola, więc był zdystansowanym facetem. Rudy Rydz, czasami na niego mówiliśmy przed meczem o brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Chorwacji. Zszokował nas wszystkich, zszedł na śniadanie w dzień meczu o brązowy medal i obciął się na łyso. Stwierdził, że no co się dziwicie, no trzeba coś zmienić w życiu, więc no i zagrał mecz życia. No, także Karol jest specyficznym człowiekiem i bardzo go lubię i cenię. Minister Obrony Narodowej, czyli Sławomir Szmal. Sławomir Szmal, tytan pracy, trzymał wszystko w ryzach, ułożony, rodzinny facet. Złoty człowiek, że tak powiem. Lubił się wyluzować, miał ciekawy dowcip. Taki, no lubił taką zasadę dzień bez szydery, dniem straconym. U nas w ogóle takie zasady były, więc każdy musiał być przygotowany na to, że będzie zaraz jazda. No i nie trzeba było nic głupiego robić, bo zaraz zostało to wykorzystane. A Sławek był mistrzem. Kolejny przystojniak po Marcinie Liewskim, Grzesiek Tkaczyk. No Grzesiu to był lider. Mówili na niego młody, bo już w młodym wieku był dość istotną postacią w drużynach, który grał. Tak powiedziałem, no facet, który jest niezwykle rodzinny, też przystojny, też podobno a propos Lijewskiego, też za nim kobiety, natomiast Grzesiek lubił się też zabawić, myślę, że taki urodzony lider, który dużo dawał naszej drużynie. Bartosz Jurecki? O, no to brat, no to bracia, no Bartosz, czyli Szreku stąd, że po prostu kiedyś na siłowni on jest silnym facetem, wyciskając, ja tak stwierdziłem, że on wygląda jak ten Szrek z tej bajki. Nie, no oczywiście to było lekko przesadzone, no ale już przylgnęło Szreku, więc Szrek miał nogę jedną chudszą, co było jego takim wadą od urodzenia. W ogóle w Niemczech powiedzieli, że nie wiedzą jak on biega. My się śmialiśmy, że on jest urodzony piłkarzem nożnym, że ma Beine aus Holz, czyli nogę z drewna. I generalnie tak, że Szreku z tej nogi zawsze najpiękniejsze bramki strzelał. Więc to taka anegdota, że mimo takiej teoretycznie wady od urodzenia, no był znakomitym piłkarzem ręcznym i nożnym również. Patryk Kowczyński? Taki mistrz parkietu, wiesz, taki na boisku bardzo fajny, techniczny, natomiast tam jak było gdzieś wyjście, to był pierwszy na parkiecie i no potrafił, lubił tańczyć. Mariusz Jurek. Boski Józek, ręka od Boga, luźny charakter, coś w moim stylu, dbaliśmy z nim o entertainment w drużynie, jeżeli tak to mogę ująć, facet, który też lubił tańczyć na boisku i poza nim. Ale tak przedstawiasz tych wszystkich zawodników, to była jednak podobny rys charakteru. No ale to jest dla mnie zrozumiałe, bo inni ludzie, którzy nie pasują do siebie charakterologicznie, nie mogliby tworzyć takiego teamu, to jest zrozumiałe. Tak, ale wiesz co, ja pamiętam na przykład ekipę siatkarzy. To jednak był na Kadziu, no ale tak, był ale to była akurat, Guma. Wiesz, no Guma, no, jak wydusił sobie dwa zdania, to było super, tak? Natomiast Kadziu był przeciwieństwem zupełnie, no ale... No, właśnie. No słuchaj, no ale oni tak się docierali, no. A propos Pawła Zagumnego, wiesz o co chodzi? Jak to było, że... No bo nie wszyscy o tym wiedzą, że... Nie wszyscy wiedzą, że ocknąłeś się któregoś dnia w Pekinie na Igrzyskach Olimpijskich w koszulce Pawła Zagumnego. No tak, tak. To był dzień niestety bardzo ciężki dla nas. Oni przegrali, czyli siatkarze w ćwierćfinale, my również, oni z Włochami, my z Islandią, którą moim zdaniem trochę zlekceważyliśmy i niestety medal poszedł i nie pojechał do Polski, nie było go. No tak, frustracja była ogromna. Siatkarze wrócili wcześniej, my po nich. Chyba też siatkarki tego dnia chyba też przegrały. Nie, siatkarki chyba tego wcześniej, dnia. Chyba dzień wcześniej. Natomiast no co, no wiesz, trzeba było dać upust frustracji. Powiem szczerze, impreza była zacna, oczywiście, żeśmy się z tym nie afiszowali. A Zagumny mówił wtedy więcej niż dwa zdania? Tam... Zrobił się rozmowniejszy, tak? Tam coś tam się rozgadał po kilku głębszych, ale to, żeby nie było taki, wiesz, obraz... Ludzie muszą to zrozumieć, że trzeba czasami odreagować. I to była taka reakcja na to, co się stało. Taki wentyl. I taki wentyl, który by trzeba było spuścić i dalej na drugi dzień wstać i dalej żyć. No i faktycznie wymieniliśmy się koszulką. Guma wyglądał jak w worku, jak strach na wróble w mojej koszulce. A ja, no wiesz, jak ubrałem jego koszulkę, no to tak trochę była obcisła. Ubrałem spodenki na kolaniki, byłem po prostu Zagumnym. No i jak wszedłem do pokoju, to miałem na tyle siły, żeby tylko po kolanach dojść do łóżka i tak, wiesz, no, oparłem się o łóżko i na tym łóżku tak na klęczkach zasnąłem. No i Lijek, który się obudził na drugi dzień, mówi: Guma, tutaj, co ty tu robisz? Bo widział to moje nazwisko na koszulce. A dopiero później zobaczył, że to ja jestem. No. Artur, wspominałeś o tych największych sukcesach kadry Bogdana Wenty, wspomniałeś też o tym przegranym meczu z Islandią. Czy brak tego medalu olimpijskiego to największa porażka waszej ekipy w karierze? Bez apelacji. Prawda? Tak. Bo to było na wyciągnięcie ręki. Znaczy się... Tak, no... Mieliście wszystko, żeby zdobyć ten medal. Ja uważam, że troszeczkę zlekceważyliśmy, jeżeli tak to można powiedzieć, z perspektywy czasu Islandię, bądź też, no, Islandia nas rozpracowała. No paradoksalnie, kilka dni wcześniej trenowaliśmy z nimi wiosnę olimpijską, nie wiedząc, że się trafimy, że teraz los kojarzy w ćwierćfinale. Wiesz co, no... No tak to wyszło. No ja ci powiem szczerze, że dla mnie to był najcięższy moment sportowo i życiowo i tak się wszystko posypało i później zbieraliśmy się bardzo długo. Zresztą musieliśmy jeszcze dograć mecze o 5-8. Siatkarze mieli koniec turnieju, a my musieliśmy się podnieść, a po takim ciosie, gdzie praktycznie każdy z nas osobna miał swoje marzenia, czy to życiowe, czy sportowe. I dla mnie, ja już byłem wiekowym człowiekiem wtedy, jeszcze zaawansowanym, jeśli chodzi o sport. I wiedziałem, że to jest ostatnie igrzyska, najprawdopodobniej w moim życiu i nigdy nie będzie mi dane więcej być na igrzyskach i zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich. Więc u mnie coś się skończyło. Młodsi koledzy jeszcze mieli tą szansę. Więc ja powiem szczerze, wracając, spojrzałem tak w środek swojej duszy po tym meczu i miłe łzy poleciały, bo wiedziałem, że pewien etap w moim życiu się zakończył sportowo i czego nie osiągnę. Wiedziałem, że dałem ciała, wiedziałem, co zrobiłem źle. Byłem sfrustrowany, byłem zły na siebie. Myślę, że każdy przeżywał to inaczej, ale jakbym miał wybrać jeden moment najbardziej drastyczny w moim życiu sportowym, to był właśnie ten przegrany mecz. No to znów gramy. Co tam... Drogi Arturze, co teraz? Może coś polskiego zagramy, nie wiem. Może coś z lat młodzieńczych, może teksańskiego, Kasi Nosowskiej. Bardzo lubię ją. Dobry wybór. Obowiązkiem jest piosenka mój. wspomnieliśmy o Pekinie, o tej porażce z Islandią, ale powiedz, to będzie takie może trochę naiwne i badalne pytanie. Czym były dla ciebie igrzyska, dla sportowca? Bo mówi się, że to jest absolutny Everest zawodnika. Czym dla ciebie były igrzyska wtedy? Wiesz co, to było moje marzenie. Oczywiście gdzieś to nie jest przesadzone, bo każdy jeżdżący w danej dyscyplinie sportu na imprezę rangi mistrzostwej typu Mistrzostwa Świata Europy spotyka ludzi związanych tylko z tą dyscypliną sportu. Natomiast na igrzyskach no tam jest cała śmietanka światowa i ta wioska olimpijska i splendor, bycie olimpijczykiem, to są rzeczy, które są bezcenne, bo za żadne pieniądze, żaden milioner nie kupi sobie miejsca w reprezentacji olimpijskiej danego kraju. No nie ma takich szans. No może Katar, no. Może, zobacz. Więc dla mnie to był splendor i ja chciałem naprawdę uzyskać ten medal Igrzysk Olimpijskich. Jako człowiek, jako sportowiec też wiązały się z tym finanse, które zabezpieczały cię w jakimś stopniu po karierze, bądź tam może drobne pieniądze czy coś, ale zawsze z tej perspektywy też człowiek patrzył. Mówisz o tej emeryturze olimpijskiej, tak? Tak, oczywiście, no bądźmy realistami, każdy gdzieś tam grał i ta emerytura zawsze byłaby gdzieś, a nie każdy ma pomysł na siebie. Na tym etapie to wiesz, każdy miał życie związane ze sportem, nie wiedział, co będzie robił po, ale ogólnie sportowo każdy do tego zmierza, żeby ten medal olimpijski zdobyć. No i stąd ta wielka frustracja. Ale miałeś coś takiego, przed chwilą jeszcze był Wągrowiec, Nielbaj, a tutaj Pekin, obok ciebie gwiazdy NBA. Nie wiem, czy akurat wtedy mieszkali koszykarze w wiosce olimpijskiej, ale jak nie gwiazdy NBA, to inne wielkie gwiazdy. Ronaldinho wtedy był na topie, chodził, przechadzał się, czy Roger Federer po wiosce. Wiesz, jako młody chłopak nie myślałem o tym. Ja kiedyś, jak już zaczynałem trochę poważniej grać w piłkę ręczną, jakąś tam powołali mnie na kadrę makroregionu, takie były kiedyś w juniorach, to tak patrzyłem na tych reprezentantów Polski, bo akurat w klubie, w którym występowałem, jeden miał przeszłość, kilka spotkań miał w reprezentacji Polski. Mówię, jak ja bym kiedyś chciał zagrać w reprezentacji Polski, a już w ogóle na Mistrzostwach Świata czy gdzieś, ojej. Takie gdzieś marzenia były moje, tylko mówię, chłopak z Wągrowca, no raczej ma małe szanse. Z tej perspektywy wydawało mi się to praktycznie nieosiągalne, no irracjonalne. Natomiast ja pamiętam dzień, w którym nie przespałem nocki przed finałem Mistrzostw Świata w Niemczech. Rok wcześniej. Bezsenna noc, 2007 rok. Raz, że miałem zapalenie płuc i naładowali mnie antybiotykami. Dwa, emocje, które we mnie siedziały przed finałem, były tak ogromne, że nie mogłem zasnąć. No i będąc w szatni, przypomniały mi się właśnie takie marzenia młodego chłopaka. I to nie jest wymyślona historia. Serio, wiązałem buta, zawsze wiązałem lewego buta pierwszego, nie wiem dlaczego. I wiązałem tego buta i tak mi łzy się zakręciły wokół, bo stwierdziłem, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych. I jako młody chłopak gdzieś tam marzyłem o tym, żeby być w reprezentacji. No troszeczkę, żeby w tym finale gdzieś tam świata, jakieś mistrzostwa, coś gdzieś. No i stwierdziłem, że spełniło się moje marzenie. To było piękne uczucie, to jest bezcenne. Słuchajcie, aż do dzisiaj mamy włosy, mi dęba stają. To jest coś takiego, co jest niemierzalne, wiesz? Piękne. Piękny, pięknie o tym opowiadasz. Do you see the way that tree bends? Does it inspire? Leaning out to catch the sun's rays, a lesson to be applied. Are you getting something out of this old encompassing trail? You can spend your time alone, redigesting past regrets. Oh, you can come to terms and realize you're the only one who can forgive yourself. Makes much more sense to live in the present tense. ideas on how this life ends. Checked your hands and studied the lines. Have you the belief that the road ahead ascends off into the light? Seems that needlessly it's getting harder to find an approach and a way to live. Are we getting something out of this? All encompassing truth. You can spend your time alone, read, digest, and past regrets. Oh, you can come to terms and realize you're the only one who cannot forgive yourself. Powiedziałeś o tym, że igrzyska w Pekinie były takim punktem zamykającym de facto twoje marzenia sportowe, karierę sportową. Wspomniałeś też o tym, że myślało się wówczas w takich kategoriach, że medal da zabezpieczenie, emeryturę olimpijską. Natomiast ty jesteś takim facetem, który sobie doskonale poradził po karierze sportowej. Wiesz co, tak. Zacznę od tego, że ja lubię adrenalinę, wiesz. Ja musi u mnie się w życiu coś dziać i lubię mieć jakieś plany. Ja jestem człowiekiem dość ułożonym i zawsze każdy sportowiec, będąc w jakimś tam cyklu treningowym, reżimie, 20 lat kariery, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, stanąć przed lustrem i powiedzieć: stary, co ty chcesz w życiu robić, tak? Do czego jesteś predysponowany, co robisz dobrze, bądź co lubisz robić? No i nie jest to łatwa decyzja. Każdy sportowiec staje przed pytaniem takie, żeby rozpocząć życie po życiu. No ja akurat, wiesz co, przez ostatnie kilka lat kariery obserwowałem, wiesz, jak wygląda szkolenie w piłki ręcznej, jak wyglądają takie CSR-owe rzeczy związane z dziećmi w samorządach niemieckich i myślę, że oni wypracowali ciekawy model i ja go przyłożyłem tutaj, otwierałem Akademię Piłki Ręcznej, stowarzyszenie, do której działa do dziś. Lubiłem pracę w mediach, zawsze śmiali, że siódma parcie na szkło, jak trudne pytania, sito, czy coś, to i na sito, tak jak i dzisiaj. Na sito, to do siódma, nie? Ja lubiłem tę pracę w mediach, lubiłem kontakt z ludźmi, pracowałem 4 lata w Polsacie Sport, nie żałuję, nie nazwę siebie dziennikarzem, mówiłem ci, Krzysiek, o tym, bo bym obraził wszystkich dziennikarzy, natomiast dużo się nauczyłem jako człowiek, trochę warsztatu tam i znałem i na pewno łatwiej mi jest teraz, jeśli chodzi o bycie przed kamerą. Czasami robię to jeszcze tak hobbystycznie, trochę gdzieś tam współpracuję z telewizją. Od czasu do czasu jestem gościem w studiu, czy komentuję mecze, bo po prostu to lubię robić. Natomiast profesjonalnie nie robię tego, ponieważ na to nie mam czasu. Prowadzę projekt stadionu letniego w Gdańsku od wielu lat i... Słynna Moloteka. Słynna Moloteka to beach bar, ale stadion, na którym też jest ukochana piłka ręczna, jest sport w wydaniu plażowym. Naprawdę relaks. Zapraszam wszystkich Lotto Stadion Letni Gdańsk. Mogę zrobić reklamę? Oczywiście, bardzo smaczne jedzenie. Profile Moloteka. Krzysiek potwierdza. Tak. jedzenie mamy dobre, więc zajęłam się tym, zajęłam się stowarzyszeniem, zajęłam się pracą z trudną młodzieżą. Czasami daje mi to naprawdę pozytywnego kopa. Zatrzymuję się, stwierdzam, że zadaję sobie pytanie, dokąd ty facet zmierzasz, skoro inni mają gorzej. Staram się być dobrym człowiekiem, pomagać ludziom, serio. Arturo, powiedz tę historię, którą mi opowiadałeś kilka dni temu o tym chłopaku, którego wyciągnąłeś właściwie z rynsztoka, a teraz mu się trochę pokiełbasiło, ale jest szansa, że będzie znów dobrze. Wiesz, do takich przypadków jest wiele, wiesz, no nie chciałbym tu już, żeby być kojarzony. Znaczy, nie? Wiesz co, staramy się generalnie pomagać, ja też staram się pomagać chłopakom i no, chłopak miał przeszłość taką dość przestępczą, no był z domu dziecka, rodzina rozbita, trochę brał narkotyki, zaczął u mnie pracować kilka lat temu, tak dorywczo, wziął zaliczkę, uszukał mnie, wziął pieniądze i minęło 2 lata, przypadkowo spotkałem go w Gdańsku, gdzieś na mieście i mówię, ty stary, co ty w ogóle tu robisz? Wiesz, wisisz mi kasę w ogóle, a poza tym oszukałeś mnie. Jak tak można w ogóle robić? Wziąłem go, powiedział mi, że mieszka w schronisku dla bezdomnych i tak dalej. Co by zrobił normalny facet? Nie wiem, może poszedł na policję, może coś, a ja jestem nauczony, żeby pomagać ludziom i współczuć. I ja mówię, stary, no to dobra, no to przyjdź do mnie do pracy, dam ci drugą szansę. Pracował u mnie, sprawdzałem mu kieszenie, czy nigdzie nie kradnie, czy nie ten. Naprawdę sprawdził się, odpracował to, co ukradł. Wyprostował się. Wyprostował się. Pracował jeszcze 2 sezony i niestety teraz go zawinęli, jakieś tam zawiasy dostał. Załatwiłem adwokata, teraz próbuję go wyciągnąć, bo sami policjanci, którzy go zawijali, powiedzieli, że naprawdę nie zasłużył, żeby gdzieś tam odsiadywał teraz tam 10 miesięcy, bo jakieś starocie, natomiast myślę, że mu pomogę i dam mu trzecią szansę życiową i ja uważam, że może ja się kiedyś znajdę w takiej potrzebie, oby nie aż takiej drastycznej, ale w jakiejś innej i też jakąś pomocną dłoń dostanę od kogoś. To co ty robiłeś, tak się zastanawiam, jak była pandemia i był ten lockdown, jak ty wszędzie musisz być, wszystkim, jak cię nosi, tak? Ja byłem na działce w Borach Tucholskich, znaczy na Kaszubach. Nie będę podawał lokalizacji, bo wszyscy będą chcieli do tego lasu jechać. Ogólnie poznałem tam lokalesów, Kaszubów. Żyłem w tak zwanej dziczy. Ja mam taką zapomnianą działkę, do której nie byłem 15 lat, bo nie miałem nigdy na to czasu, niestety. Wyjechałem tam na 2 tygodnie, zostałem 3 miesiące, generalnie spełniłem się jako cieśla, nauczyłem się różnych dziwnych rzeczy, wyremontowałem domek, porobiłem rzeczy ogrodowe, survival, życie bez wody, jakieś tam coś tam, takie rzeczy, które gdzieś mnie pasjonują, ale miałem święty spokój. Jak dziennikarze do mnie wielokrotnie dzwonili, jak tam w czasach pandemii, bo to modne, nie było tematów, no to trzeba szukać tematów zastępczych, no to zadzwonimy do Siódyma, może coś ciekawego powie. No to im niestety ich rozczarowałem, albo w sumie nie, bo mówiłem, że wszystko jest rewelacyjnie, ja w ogóle się nie nudzę, jest fajnie, spełniam się, dlatego ta adrenalina była codziennie. Jak sobie wstawałem rano o 5:00, piłem kawę, ptaki mi śpiewały, szedłem sobie do lasu się przejść, to narąbałem sobie drzewa, to zrobiłem sobie jakąś kiełbachę, to tam posprzątałem coś tam, to przybiłem jakieś dechy. Było rewelacyjnie, naprawdę, to jest moja odskocznia. Przerwa od życia. To jest, każdy musi mieć. A miałeś tak długą przerwę od życia wcześniej? Nie, nie, ale wiesz co, każdy znajduje swoje jakieś takie drugie ja i ja uważam, że za 10 lat widzę sobie, przynajmniej za 5, bo mam 45, jako 50-latek chciałbym sobie gdzieś wyjechać w górz, nie wyłączyć telefonu, nie mieć internetu i sobie żyć tak zgodnie z naturą. Nie chodzi już o takie pustelnicze jakieś zapędy. Po prostu minimalizm jakiś taki do życia, który będzie mi potrzebny, chciałbym mieć zapewniony. I co, bez moloteki dasz radę? Nie no, molotekę jeszcze pociągnę tam przez 5 lat gdzieś, może później gdzieś sprzedam spółkę, ale zobaczymy. Na razie takie mam plany, a jak nie, to gdzieś może wyjechać za granicę i chodzi o to, że wiesz co, no, na pewnym etapie swojego życia chciałbym też trochę zwolnić. Odsapnąć, zwolnić, bo no, nie da się na pewnych obrotach rok rocznie pracować, bo no, słuchajcie, no, mam jedno życie, no wiesz, no chciałbym jeszcze tak trochę pożyć i wiadomo, że stres no, tylko nam zabiera te dni życia. Ale na pewno jakaś muzyka będzie leciała w twoich słuchawkach, jak nawet kiedy będziesz tak odcięty, no to teraz pytanie, co to kolejny będzie? Utwór. Wiesz co, dzisiaj jadąc tutaj przesłuchałem sobie płytę AC/DC, wiele kawałków, Thunder, nie wiem, Shock Me All The Night, TNT i takie rzeczy. Wiesz co, może coś z AC/DC puśćmy. Dobra, to wybierzemy coś specjalnie dla ciebie. Dobrze. We'll be right back. tych ostrych brzmieniach w wykonaniu AC/DC. Chciałbym cię, Artur, podpytać o teraźniejszość polskiej piłki ręcznej. Wspomniałeś o tym, że prowadzisz Akademię Szczypiorniaka, natomiast teraźniejszość seniorskiej piłki ręcznej jest słaba. Cieszymy się z tego, że nasi piłkarze ręcznie pojadą na Mistrzostwa Świata, ale pojadą dzięki dzikiej karcie. No tak, wiesz, to takie złote pokolenie nasze Orłowęty już odeszło. Niestety szkolenie, o którym mówiłem, czyli wspomniałem o tym sukcesie z 2007-2009 roku, który nie został do końca skonsumowany, jeśli chodzi o aspekt taki czysto szkoleniowy. No i powstała taka dziura szkoleniowa gdzieś na 5-6 lat. Wiesz co, my myślę, że idziemy w dość dobrym kierunku, natomiast ciężko będzie złożyć taką podobną ekipę do nas. Ja w ogóle unikam porównań zawodników, porównań zespołów, natomiast znam tych młodych ludzi, niektórych mniej, niektórych bardziej, no nie mają aż takich charakterów, mi się wydaje. No kiedyś też trochę inaczej ta piłka ręczna wyglądała, aczkolwiek ja bym dał im szansę, no życzyłbym sobie, jak i wy wszyscy chyba, żeby te sukcesy wróciły, natomiast no bądźmy realistami. Jedynym takim na razie sukcesem to jest ta dzika karta, ja możliwość grania z najlepszymi na Mistrzostwach Świata i na tym się skupił, aczkolwiek no myślę, że mamy realnie niezły skład. Wbrew pozorom mamy niezły skład i jak to naprawdę odpali, to 2023 rok to będzie, czyli mundial w Polsce. Miejsce mundial w Polsce i tam wydaje mi się, że możemy myśleć o jakichś sukcesach. Trzymajmy za nich kciuki, naprawdę. Oni kadrowo nie prezentują się tak źle. Ty powiedziałeś w prywatnej rozmowie ze mną, że nawet gdyby pojechali do tego Egiptu i przegrywali mecz za meczem, to i tak w ten sposób budują doświadczenie. No tak, jak sparować to z najlepszymi, jak uczyć się to od najlepszych, to są doświadczenia, które budują zespół, bo nawet porażki czy drobne zwycięstwo, uczestnictwo w turnieju daje dużo więcej, 10 razy czy nawet 100 razy niż zwykły trening w kraju. To jest oczywiste i to doświadczenie, które każdy z nich młodych chłopaków, już może nie nawet najmłodszych, będzie zdobywał, powinno zaprocentować i my tworzyliśmy się też na imprezach i poprzez takie momenty, poprzez duże imprezy tworzą się zespoły i tam no, muszą pokazać swoją wartość. No, nie pokażą tego na treningu, czy na sparingu, czy na meczu towarzyskim. No tak się nie buduje drużyny. Nie? W każdym razie takie sprawdzam będzie, jak wspomniałeś, w 2023 roku, prawda? Czyli w Polsce no, i w Szwecji. No bez wątpienia tak. Także tutaj pewnie teraz każdy będzie nam kibicował szczypiornistom no, z sympatii pewnie do naszych dokonań i ogólnie. Natomiast no, trzeba się cieszyć z każdej wygranej i tak pewnie będzie. No ale tutaj rok 2023 wydaje mi się, że tutaj możemy mieć pewne już oczekiwania, jeśli chodzi o wynik na tej imprezie. Jeżeli chodzi o twoją pracę z dzieciakami, to dzieciaki garną się do Szczypiorniaka? Wiesz co, do piłki ręcznej, do sportu ogólnie tak. Małe ośrodki, w których głównie prowadzimy zajęcia, dużo bardziej niż w dużych miastach akademie, gdzie jest jednak oferta zajęć pozalekcyjnych bardzo duża i dzieci troszeczkę są zajęte innymi też dodatkowymi zajęciami z języka, z tańca, z pływania i tak dalej. W małych ośrodkach, na wsiach czasami jesteśmy my tylko jako piłka ręczna, czy też jest piłka nożna i piłka ręczna. Więc te dzieci są bardziej wdzięczne, dla nich to jest praktycznie jedyna szansa, żeby móc miło spędzać czas, bo takowy jest. I na tym etapie zabawy w piłkę ręczną to jest konieczne. Tam nie ma mowy o piłce ręcznej jako takiej. Natomiast myślę, że to daje mi dużo satysfakcji. Mamy już tak zawodników gdzieś w kadrze juniorów. To szkolenie i działania stowarzyszenia dają mi ogromnego kopa, bo chciałbym, żeby zastawić po sobie byłych wychowanków, którzy będą reprezentantami Polski, dać młodym ludziom taką wędkę. Co z nią zrobią, to zobaczą, możliwość rozpoczęcia życia sportowego, kariery, bo też dajemy takie możliwości poprzez ten sport. I chciałbym, żeby też, żebym nie został zapamiętany jako ten autor tej bramki z Norwegią, tylko ktoś kiedyś by powiedział, że nie wiem, ten Siódmiak naprawdę dużo zrobił dla polskiego sportu, ale nie w kontekście jednej bramki, tylko tego, co robi szkolenia i działań już takich stricte związanych z beach soccerem, czy ogólnie z sportem plażowym, na którym się obecnie trochę sprofilowałem. Ty mówisz o małych ośrodkach, wiejskich ośrodkach. Ja pamiętam, jak w hali Torwar w Warszawie był Artur Siódmiak Camp, to ten Torwar był za mały wręcz dla tych dzieciaków. Coś się pamiętam, śmiałeś, że chyba w przyszłym roku musimy się zabrać za Stadion Narodowy, bo to tak, chyba do tego zmierza. Tak, oczywiście ograniczają mnie finanse, ale wiecie, to jest tak wdzięczne, że ja na każdą imprezę staram się też zapraszać grupy osób niepełnosprawnych, z zespołem Downa, z lekkim upośledzeniem, bo ich nigdy nikt nie zaprasza, tak naprawdę są pomijani. I mówię to dlatego, ponieważ podszedł do mnie po jednym z eventów chłopak ze swoim wychowawcą, kilkunastoletni, może 12-13 lat miał, ze łzami w oczach i powiedział, że panie Arturze, to był najpiękniejszy moment w moim życiu. No chyba nie ma lepszej nagrody. I ja wtedy, wiesz, stanąłem i mówię, ale co młody? Mówi, po prostu nikt nas nigdy nie zaprasza, wszyscy nas pomijają, a po prostu ta rywalizacja, to wszystko, ci ludzie, ta otoczka, to był najpiękniejszy moment, chciałem panu podziękować. No i co tu więcej powiedzieć, no po prostu to... To jest jak medal w Mistrzostwach Świata. Kościół, no właśnie, to jest jak medal w Igrzyskach Olimpijskich i chciałbym być też tego zapamiętany, bo pracujemy z trudną młodzieżą i powiedziałem to dlatego, ponieważ ci ludzie są rewelacyjni. Tylko, że trochę poszli w lewą stronę, nie w tą, co trzeba, ale oni tak już dostali życia, że radzą sobie dużo lepiej niż taka wychuchana młodzież. Są lepiej przystosowani, więc tylko trzeba ich ukierunkować, trzeba ich spowodować, żeby każdy z nich coś sobie znalazł, co ich pociągnie dalej. Każdy z nich ma na pewno jakieś pozytywne cechy, to nie jest tak, że nie. I my jako ludzie, ja już się temu przyznaję, stygmatyzujemy to, bo jeżeli jest zakład wychowawczy, czy cokolwiek, to są młodzi przestępcy, z nich już nic nie będzie. Ja tak też myślałem i 90% społeczeństwa jestem przekonany, że tak myśli. To jest naprawdę duży błąd. Ty, Artur, mógłbyś być bohaterem jakiejś takiej dłuższej pozycji Bolesława Prusa, takim jesteś dzisiejszym Wokulskim, społecznikiem, który chce podawać rękę, który chce dawać wędkę, który chce wyciągać ludzi na porządnych ludzi. Wiesz co, jakoś tak zostałem wychowany, no dlaczego nie pomagać ludziom? Trzeba być dobrym człowiekiem, ja tak jak powiedziałem, ja nie robię tego po prostu, bo chcę, nie mówię tego pod publikę, bo po prostu tak robię, no i ja się tego nie wstydzę i wręcz no, mogę z tej perspektywy podziękować swoim rodzicom, że mnie bardzo dobrze wychowali. A siadasz czasami ze swoimi dziećmi i opowiadasz o tym wszystkim, co no wiesz, robi. No... Może bez tych szczegółów, o których dzisiaj powiedziałeś, ale chodzi mi wiadomo. Ale ja mam taki niedosyt w swoim życiu, że ojcowski, że zbyt mało czasu spędzam ze swoimi dziećmi, szczególnie ze swoim synem i czasu, który minął, a widzę, że jest dysonans i jest... nie ma takiej chemii, jak powinna być. Jest to związane z tym, że w okresie, kiedy on mnie potrzebował, ja byłem zajęty czym innym. I bardzo żałuję, że właśnie mało czasu spędzam ze swoimi dziećmi. Staram się to robić, jak tylko mogę. Aczkolwiek nie mógłbym się też realizować jako człowiek, jako biznesmen, jako chociażby filantrop, tak powiedziałeś. Więc no nie ma złotego środka. No ktoś na tym traci i w pewnym sensie jestem małym egoistą, natomiast no, zdaję sobie sprawę, jestem tego świadomy, że no, kij ma zawsze dwa końce. Syn ile ma lat i jak ma na imię? Syn ma 18 lat, niedawno skończył, wszedł w wiek dojrzewania, znaczy już pełnoletności, powiedziałem mu, że odpowiada już teraz i wyłącznie on za swoje czyny, dotychczas było inaczej i no, musi wydorosleć, natomiast... Imię? Filip. Ścieracie się? Dużo, bardzo mocno, więc no myślę, że ten czas w jakiś sposób nadrobi, ale też nie można tego zrobić na siłę, ponieważ no tak to nie działa. No nie, nie. A i masz młodszą córkę? Tak, Lenę. Ja słyszałem od naszych wspólnych znajomych, że Lena jest twoją kopią charakterologiczną. Potwierdzasz? Przebojowość, parcie na szkło. Na sito? Myślę, że dziewczyna ma charakter, wie czego chce. Lubi rozgłos, lubi splendor, trochę przesadzam, ale ma dużo, dużo cech moich. Faktycznie Filip jest bardziej wycofany, to jest taki typ, który jest takim trochę bardzo podobnym człowiekiem do mojego ojca, który zawsze gdzieś musiał być jakby prowadzony po drodze. Filip jest introwertykiem, on jest nie lubi absolutnie żadnego rozgłosu, woli samotność i tak dalej. To jest też jakąś tam dobrą cechą. No każdy gdzieś ma inne cechy charakterologiczne i trzeba to uszanować. Ale słyszałem, że zaprosiłeś szkołę twojej córki do kampu i trochę się tak dziwnie czuła, tak, kiedy miała siódemiak na plecach. Jak to jest, wszyscy w szkole po tej, bo rozdawaliśmy koszulki okolicznościowe i wszyscy, tatuś, jak to jest, że ja idę na WF, a wszyscy w twoich koszulkach, w ogóle ja wchodzę, a tam twoje billboardy, Fergo Arenie, wszyscy siódmiak, a ja czułem się, wiesz, no tak nie za bardzo fajnie, a jeszcze powiem, mam inną historię. Prosili mnie już kilkakrotnie do Tańca z Gwiazdami i nawet raz się zgodziłem, mówię, dobra, poszedłem na trening, ale generalnie zwyciężył chyba wtedy, moje miejsce zajął Popek. Był bardziej medialny, dla mnie to zrozumiałe, aczkolwiek zdążę do tego, że moja córka powiedziała, że jak pójdę do Tańca z Gwiazdami, to po prostu będzie to największy obciach w jej życiu. Ona się w szkole nie pojawi. Ja nie wiem, co bym odpowiedział, jak ktoś by mi zadał pytanie, dlaczego pan tam poszedł. Ja jestem antytalentem, jeśli chodzi o taniec. Nie wiem, dlatego może dobrze się stało, że tego Popka wzięli. Patryk Kukrzyński, tak? Dobrze pamiętam. On był królem parkietu, tak? On by się tam sprawdził. Myślę, że Jurasik również. Ja myślę, że tutaj, jeżeli ktoś to będzie słuchał z Polsatu, Nina Terentiew, to uderzaj tam. To na koniec może coś właśnie tanecznego zagramy. Tanecznego? Hopsasa, hopsasa. No nie, pomyśl coś. Ale możemy coś na przykład z polskiego zagrać. Absolutnie. Możemy też pogo potańczyć. Nie, ale wiesz co, na przykład taką waleczną piosenkę Biała Armia na przykład. Beata Kozidrak w dobrym wydaniu, w starym stylu. Artur, wielkie dzięki, że znalazłeś dla nas czas, że chciałeś się z nami spotkać. Tak, powoli zmierzamy do końca, bo już jest bardzo ciemno. No i komary gryzą. I komary gryzą. Chyba nie było tak źle w naszych trójkowych, ogródkowych progach. No zobacz, ja jak on się czuje z mikrofonem. W ogóle dziękuję wam za zaproszenie, bo jednak lubię, jeżeli ktoś mnie zaprasza, lubię mówić o sobie. Zresztą zauważyliście, że nie mam z tym problemu. Ale już tak podsumowując to, no cieszę się, że mogłem z wami pogadać. Jesteście fajnymi ludźmi. Jeżeli będzie taka okazja jeszcze albo życzenie, to dzwońcie do mnie, nie ma problemu. Mam nadzieję, że oglądalność wam nie spadnie, a wzrośnie. Słuchalność. A przepraszam, no bo widzisz, przez to sito mi się było. Także słuchalność na pewno trójki wzrośnie i no musicie dobrze mnie zapowiedzieć. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.